یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا خریم من طیبات ما رزقناکم دفاقو هاهنا چه رزق می در کر تاسو تا پاک صاف رزق خرید حرام نزان بچ کئی وشکرو لله او شکر ادا کئی دا اللہ دے نعمات احساناتو او شکر مانا در لمخی تیر و جدا دا اللہ دعاتو تا بداری توئی ان کنتم کئی تاسو ایاہو تعبدون چه دی اللہ تتاسو عبادت کوئی نگر کلو کی دا خوراک عمر دے نباز علماء وی عمر دو جوب دا پار دے لکہ دمر خوراک چستا دا بدن پی فازت وی او تا دا بدن نا پی ضرر دفشی دا گر فرض و واجب دے اکل کلو کی حکم دندو بود استحباب بھی لکم المسر خوراک مستحب دے اکل داد باحت مرتبی تم رسیق ندام مومنان و تخاص حکم نمقیام حکم کرو یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا دلتو یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم ایمان والو خرائی دفاکو حاغن چی رزق میں در کرے اگر چی پاک رزق موخر نوشکرو للہ شکر نمراد بیانیک عمل لے ذکر حلال رزق پسی چنیک عمل کے نپا عمل کی اللہ یو نورانیت راولی او پاغی کی او خند و لذتوی پائی کی او خند و لذتوی ان کنتم کئی تاسو ایاہو تعبدون چه دغه الله ته عبادت کوم کیي یو حدیث صفات کې راغلي دي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي اے خلقو الله پاک دې نه قبلي مگر پاک وان الله مرن مؤمنين بما مر به المرسلين اللہ مومنانو تداغ خبر حکم کرے چکم حکم پیغمبرانو تکڑے وی آئیوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا اس مند سور مومنون آیات راڑو لیو اے پیغمبرانو خریفا کونی کمل کوئی بدلت وی آئیوہ الذین آمنو کلو من الطیبات ما رزقناکم کم حکم چې پیغمبران تکړو ناغه مومنان سمکو بیا د الله حبیب دیو شړی ذکر او کوچوګ سفر وکړې لکه د حج سفر نه اول ته د سرو د ګری وخت ببر دی منګزول او غړول دا په حالت احرام تور سن سمي دړي په پرتی لا سونه پور تکړي وي یا رب یا رب اپدا سی مبارک و زائنو کی اللہ نغواری خدا اللہ حبیب وی خورا کی دہر آمون لے سکا کی دہر آمون لے لباس دہر آمون لے ٹول پر ورش پر حرام وشے نکمزے کی ددا سی سڑی دعا بقبول منظور شیخ انن گوڑا نہیں پڑھا گوڑا الحمدللہ موږ د موز لحاظ کو او د خوراک لحاظ نه کو چې ما دې بچو له سره اړل ازما دا کاروبار څنګه دی ماشر صاحب ایمانو نه تاسو کړه کنا چې زه خو چې سپوم نو دا خپل شریه حرام دی د د دې خبرې د سره فکر نشته. ور الله حدیث کې وی الله پاک دی د عیبونو نه پاک دی د نقصاناتو نه پاک دی او نه قبلی مگر پاک. اے حلال شے او قبلی لیکن او شڑی پاک رزق و غی خیرات کون و اللہ و قبول کی اکا حرام دے سود دے ناروا کار دے نو دیکھ دین خیراتو نا ورکی نو دا قبلی گی نا ایدی پر اگر ایتا سلم بانی جان کوئی تیزنی وقت مسئلہ پسری گرہ بڑیش دیو سری مال حرام دی نو زکاة باور کئی کنا دا مسئلہ نیزی جیدی دا شریعت بی زکاة باور کئی باور کئی نو قبلی گی نا لیکن او سرے حرام خوری ندل خدا حکم دی جی مز بنکے او سیرتا حرام خوڑا مز بنکے نا مز حکم دی او مز قبلی گی نا دا غار اخلاس شوا فرضی فرض من حیث الفرض ادا سلطا سوڑن شوئے لیجی قضا بیرا کرتے او پمس کی کم نور و نورانیتو او دا قبولیت کم علاماتو نو دے دا قبولیت مقام تن رسیگی دے دا قبولیت مقام تن رسیگی. نگر اعمال چی حرام خوری نو دا قبلیگی نا دیو جن علماء لیکنی حرام خوراک عمل بربادی عمل تباہ عمل برباد کو حرام خوراک چیوی نو عمل تباہ کو برباد کو. لگورا سپور دیوی لوند دی لوی اوچا دیوی و دا حرام کوشش دی دے نکئی د حرام کوشش دی نکئی دکا حرام سر اعمال د قبولیت مقام ترسیگی ناب. انما حرم علیکم المیتتا دایات مخی اصولو کی تفسیر منکڑے مورت گورئی بیشک خبر دادا بلندہ حرم علیکم المیتتا حرام کرد اللہ پتاسو مردارا ودما وین بیت لشوی ولحم خنزیر وفد خنزیر وما حرم شیخ احل بیهی لغیر اللہ چی آواز را پور تکڑ شوی دپاغی دپارد تعظیم او دنیزی قد غیر اللہ. سلور محرماتی بھی دیکی ذکر کلو انما ذکر کا انما دا حسر دپار رازی. نسوال رات لو چی حرام خو پدی سلورو کی منحسر ندی تیزی سلورن نورم لیر حرام نی نبیاد انما فیدہ سشوا ندیلے کلا انما حسری اضافی دے اے مشرکانو بدا سلور سی دون حلال گنن مردارا وین بیدنی شوی وخد خنجر و نظر دغیر اللہ ندی تحسر اضافی وی وی حرام پا دنیا کی دغدی اے مشرکانو چی تاثور تحلال وائی چی اغمور دار دا وینا بیدل شویدام مردار دا وینا بیدل شویدام دو دمنا مراد بیدلی شوی بینا لکه سور اعنام کی براشی آیاتی او سن پیزم سن ویختم کی او دمم مسفوحن یا وینا بیدلی شوی او دریبا وخد خنجر وما اوهل بهی لغیر اللہ. دی لفظ ما کی دری احتمالات علماء ذکر کړیو اصول کې داوی تفسیرم شیو بالو ما عبارت ده د مذبوحینا یعنی هر غشه هر غ مذبوح ز بشوي شه چې واس پر اپور تکړې شو د فارد تعظیمونی دکت غیر الله د دې بار اشکال راځلو چې کدم ما تفسیر مم په مذبوحې اپا زبحشی شیبا لیو نداما خو آمد او دلت مانا خاص شوا او پا عام کی تخصیص بلا دلیل نرازی نزیر ایک تخصیص سے دلیل شریفشتا بعض احلیل ملکلی و آلیمان و رد کرے و یر عرف و رواج داورتا مخصص دے عرف و رواج دلیل نرے خدا معنا باز مفسرین وکړي نو وخت کې دا تیر وای دا چې توجیه پکار وي چې دا مخکېدي خلق پاغه توجیه زدې خبره د خدای نه بچ وای د ما مجبورې ته نوې عامه د خدا تفسیر بنا بر مثال لې او مثال تقاضا د تخصیص نه کوي یره د نظر غیر الله بسیل لکه وی او گڑا و غاو چرگونه چه ده غیر پنوب نظر اومنی او زبحه کی بده ده مثال پتور ده نکده ده مفسرین قول پدی حمل کی نبیا خبر درستانا مثال تقاضا ده تخصیص نکی دیم امانا پایات کدا وچه ما پخل عموم بانی لاب ما هر و ما هر غشه کاغیو شیز اب حشوه ده کدیگ ده کبل شه ده خوچی ده غیر دنم نظر ده و منلو چی دار فلانی ولی و گزر یاد بوتا و دونی و دگتی دنم نظران ده نالا و ایدان پتا سو حرام ده او دا شیم مردار ده ورپا دی دوارو توجیحاتو ببیهی با حرف جر فمانا دا علاوی کما عبارت دا مجبوحی نشی او کما عام و آخلو نبیهی کی ببا فمانا دا علاشی اے وما احل علیه لغیر اللہ یو دریم توجیه زمون دا مشایخم کئی او دا دا قواعد و دا تفسیر سرسر موافق دا حسین علی رحم اللہ و داما عبارت دے دا هغه کلمینا اے پخلوے چی دا شید فلانی ولی بزرگ دنم نظر لے د دغه شیخ خود بولدار دی چې دا سی کلمه په خلی ویل چې دا شرکی کلمه ده دا حرام ده د پدیدره متوجیبانی بیهی و پخپل ماناشی و ما هغه کلمه و خبره چې په خلی وی او هل بیهی چې آواز را پورت کریشی پاوی لی غیر اللہ علی د پار د نږدې قد غیر الله غشین دربان حرام دی فمن اضطر هر غسوک چې محتاج کړی شو تیلا چار شو د لوګې نمري او غیر باغ نوی نا فرمانی کونکې ولا عاد او نزه حد نه تجاوز کوي او دې د لوګي مړکی دود مردار نه دمره او خړ چې ځانې په دمرګ نه بچو فلا اسمع عليه نو ګنا نشفد ان الله بیشک الله غفور الرحیم بخون کې دې ډېر بخون کې او مهربان دي. دا سلور محرمات ذکر کر مشرکان ودی ته حلال وی ان الذين بشک حقسان یکتمون چپټوی ما انزل الله من الكتاب هغه چرالی ګل دی الله من الكتاب دې کتابنا الله په کتاب کې او خبر را لګي او دې هغه پټوی ویشترون بیهی او اخلی پدی غرکوی پدی بانی اخلی پدی ثمنن قلیلن اغفی سی چید گیدی اولائی کدغ خلق چی حق پتکو او باغی سواغستل ما یاکلون ناچا بیدی فی بطونهم پخبلو خیٹو کی إلا النار مگر اور ولا يكلمهم الله يوم القيامة خبر بول کی دی سر اللہ پورس قیامت ولا يزكيهم نبذ پاک کی ولهم عذاب اليم او دی ظفار عذاب تے دردناک دیل الہ العالمین یو دردناک عذاب تیار کرے آیاتی مبارکت اگور ایمخ کمدہ سے یاد تیر شو دی آیاتی مبارکت فرمائی وی کم خلق چپٹویا غش اللہ راجی گلی دی د جنسی اسمانیو کتابونو نا ویشترون بهی اوخلی فدی ورکی فدی اغا دنیا او پیسی چی لگی دی اے دنیا ورکا سلال چی پمخکو او حق پٹکو نو الہ العالمین دی آیات کی داغی سزا ذکر کئی چه دی خلقو سزا سزا دی خلقو سزا سزا اگر آیات امام قرطبی وی وَهَذِ الْآيَا وَإِنْ كَانَتْ فِي الْأَحْبَارِ فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ كَتَمَ الْحَقَّ مُخْتَارًا لِذَلِكَ بِسَبَبِ دُنْيَا يُشِيبُهَا ایا اگر چې يهودو د علماء مبارک له حکم دا یا تام نه ک مسلمانانو کې چادا شوکل لدا یا ثي سم شامل له اول اخر کتاب کې دا خلقو مذمت زه فز ذک بیان کړي چې الله کم بینات او د هدایت خبر را لګي او دې پټي دای هغه خبرې پټای نزه په دې ددا سے خلقو مذمت ذکر کړي ور دای داسې خپل شي پیسي واغسته او حق پټکو نلا وي اولائک دا خلق ما یا کلونا ناشوی په فیتو کې مگر او خېټو کې اور واچولو ذکر حرام شیر نو پدی بسوادی تر په قبر او خیرت کې د اور سزا ملایږي رشوت او غصو نو رشوتم حرام او چې بیا د حقم کې پټ کو حق د پاغي باندې پټ کو یو سزا اجازه نه چوي په خېټو کې مگر اور او زید داوی ولا یکلمهم الله خبر بول کی دوی سر اللہ پرز قیامت دی خبر نکم خبر مراد دی نو حسن بسری مور لاوی در رحمت خبری دی دی سر و در رحمت خبری اللہ نکی پرز قیامت او د قہر و غضب خبر بکی لکوی و اخصو فیها ولا تکلمون وامتازوا اليوم ايها المجرمون. یو د آیات مقصد دا دی چې د رحمت خبرې نه کوي تفوس به کوي سوال به کوي چولې دا کارونه کول. عمر دې سکه تیر کړي زوانی بس کې زړه کړي مال دې څنګه غټلو کومل کې دې لا بولیو. اباز علماء وی دی سر دسرا دو خبری بوندکی او دا کم تپوسونا چراغلی دا بواسطی دا ملائکوی دا بواسطی دا ملائکوی. امام قرطبی وی دا خبر نفول عبارت دے دا غضب ندویتا لکارم فلان اللہ یکلم فلانا اذا غضب علیہ وی فلانے فلانی سر خبر نکی یعنی غصہ دے ورطا فلانے فلانی سر خبر نکی غصہ دے ورطا ندی سر دا محبت خبر بنکی او دا قہر او دا غضب خبر بکی خبری بولکی دوی سر اللہ قورد قیامت ولا یزکیهم او نبقاک کی دوی دی مانا سواد دی دا گندہ عملو نے پاکای نا ورکل اللہ ناراض شی نبیا سره د ګندو اعمالو نه پاکي نظام د الله یو رحم دی چې سره په ګندو قائد او اعمالو کې او الله راضي شو پاکي ذکر لم يريد الله ان يطهر قلوبه واذا ذي خلق ذرونو د پاکوالي مالک اراده نه درته لیکن الله ناراض دی لدای ولا زکیهم د دې ګندو اعمالو نه پاک بنا پس دغشان با پدی ککڑوی کلا گره اللہ ناراض شی بس تر مرگا و تر اخیرہ پوری پدی گندو آمالو کی ویب گره ددہ سی گناہ گنونا یر فکار دا اللہ دنگو ساتی چیوی اللہ وی ولا یزکیہم پاکی یہ تھا بس پدی گندو آمالو کی ودی اس گندو ککڑ پروتوی. امام زجاج دولای زکیه مانا دا کړي الله دې خلقو ستاریف نه کوي ذکر دې تعریف لایق او قابل نه دي زید دې قابل نه دي ولهم عذاب علی او دې د پارا عذاب دے علیم دردناک دید پار دردناک عذاب دے احادیثو کم سخ وعید راغلے میں دباز نور و اعمال بارک دے رہے کہ حبور دا حق پٹھول لے خدا عذاب یواز دا حق پٹھو ان کو پورے خاص نوے یو حدیثی صحیح حق راغلی دی او دا مسلم او نسائی شریف حدیث دے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی شیل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خلاصت اللہ یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم درے کسان دی اللہ ورسر خبری ان کی پرز قیامت او نبی پاک کی او یو راوی دے خالا بو معاویہ ولا ینظر الیہم دیتبون گوری ولهم عذاب علیم او زید پارا عذاب دے دردناک. تدری کسان سوگی شیخ زانن بودا دے خوبتکار زناکار دے وملک کذاب بادشاہ دے دروغ جن ٹھوڑ مری قوم سر دروغ کل دروغ وعدی کئی او ٹھیل مٹھال رعیت تور کئی وعائل مستکبر غریب و فقیر دے خو متکبر دے اګور درې کسان ذکر کړ ایوې بوډا دي نو بدکاری خو د ځوانم حرام او ناروا ده نو څګور بوډا یو بدکاری کې ایو سره کې دروغ وای نو دروغ ک مجبور نه حرام دي او بادشاہ ولې دروغ وای د سرق او رسل پسندي ابلاسو کې دار خبر اختیار ده او یو سره مالدار دې اسباب ستا او غرور او تکبر کوي نو حرام دي خو فقیر دې غریب دې اسباب دې تکبر نشتا او بیان دې تکبر کوي دارنګ یو حدیث کې راغلي وې دې کسانو سره والا فرض قیامت خبرې نه کوي ګوري ور ثنا فاخي بنا او دیل عذاب دین دې دا خبره د الله حبيب دې پیر یو لستا ناگزر رضی اللہ عنہ بارم بیروی خوابو و خسرو من هم یا رسول اللہ دیخونا مراد او ثوانی شل دا سوک دید اللہ رسول قال المسبل مسبل دیتا وی چی لنگ او پرتو کی لگیدونا کتا دے ادن غطول آمد معاشرہ دارا کارب دیو کاجم دی بس دا یو فیشن جوړ کړي چې سړو په سپینسي راخته شي چې دا ګور دشمن دی چړي په سپینسي راکړ یا خځه باندې پټه وواله لیکن په خبره په کار دا وی چې په سپینسي راخته شي او سړي پټه وواله لاغي لوي چې پټه ووا او زه لوي چې ځان په سپینسي راکړ او یو عالم دې د درس خبره کړي زمون دی مشرانو علماو کې دې شه ناغه دی عوام ته وای وای ګوره دا انګريز ته وځي دا خو دې جنگې واجول او ټول په تد دې ښکاری ا د نبی دی وځي دا ګټې دې شي سرګندوري ته سوچ خبره لګه دا انګريز په حکم دې جنگې واجول او ټول ښکار ا د خپل پیغمبر خاتم النبیین دو حکم دې وځي نا ورته ګټې دې شي سرګندوري دغه په کار د دې چې څومره ساري لري کوم وی او کوم نباري نو غوا خبره دا د څومره حدیث راغلي وې د مؤمن لنګ او پرڅوب په ترني می پټای دي دې څه پیغمبر مؤمن ازره المؤمن الى انصاف ساقه نو غوا خبره سره چې په دې عمل وشي اګه تلای نه دا غوا مینه نه خواه دګي مې څه تاوالي رضا خو مخامخه وي چې ګټونه وسري ابو زم د قبلي چې نارینه مسکې اے نارینه مسکې او د دې کیته یې پټي په ځنه قبلي حدیث سید مشکار شریف تراوی ادباز امامانو پټي اباز امام بار خدا دې بچای نه کی شو کوله سمې دې چې ګنیو به تیار ځي یو زر امام کبوس کولو او گیتھائی بے پوٹے چاوالے ویلے نشکل نو مشورہ ویلے بازی اخیار و خلقو گا ویدی امام لوائی دیدی خلقو لگ لگوائی جی گیتھائی دیدی سرگان دوائی ناغو بخلقو لگوائی دیدی سرگان دیدی کچھ اخفل ایدیام دیدی سرگان دوائی ویدی تخبر آمانچ کرو نمزن قبلی داغت چاہتا زنانا بگو رو بلکل قدم پتوی ادابا قووی جنی کی جباروی جرابا میں استعمال ہے اگر کور کے نا نبیاء میں ظاہر قدم پتوی گیٹائی میں پتوی ویدا بمسکائی زکر زنانا بمسکی بس صرف دغو مردائیں مالو گو رو کفے دی مروند پوری لازون سرگردوی دیتا وجهوی فخبل کور کی موسکی دو رمخ سرگننے او قدمیم دگی تو نکتے خیر دے سرگننی یو المسبل لے ویم والمنان زبادنی کئی چالے سور کل بس بیورت زبادی ادا شیطان گولا دشمن لے شل کالا دیس کالا بیو غریب دے سور کل نو که صاحب اصول براو دست کی کردی که چطا بیاو دستا شد من دیو رویزا سی بکڑی و دامی در کڑیو منان چې سی ورکلو زبادنې کوي او درې هغه کس دی چې خپل سامان د دروغو په قسمونو خرڅوي. دکاندار دی، تاجر دی، نور څوک دی، خو څه شی خرڅوي په دروغو قسمونو باندې خرڅ کو. تاسو نور کسان هم راغلي دا حدیث دی د مسلم شریف. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي وي درو کسانو سره فرض د قیامت الله خبره نه کوي، نبو ورته ګوري نه وې پاکي او دوی د فار عذاب الیم نه لکه اوسړه دې سی وایو بدی په صحرا کې خدای د مسافر نه بني کوي. ایسی واو بدی ستا ضرورت نه سی وایي ولی مسافر دے خلی کے او یو سڑے دے سلین دے نکولو یو سڑی سرس سامان خرسول و غستو نمازیگر نفس نو قسم دا اللہ پنو مخڑو و ایداد پدور تو راوستے ناغی تصدیقو کو عوضا سے دو اے پسلی هغه چې وروي قسم لا پدري سره په خپل غشت نه هم ویل دي په دې سپیډ کې د قسم کوي او چې پدري سره هغه څه قراشه او څه خو لګټه ورکا او درې ما غسړې دې دیو امام او خلیفہ سره بیعت کوي خو د دنیا د وجنا نو کوونه کنو بس دې ولا پرې خبره کلکته ا کوور نه کنو واځه ته پور کوي لکه د زمانه په بابا نه پېښه کولیډر سره یې سره واځه او په پیسي دي کوور کوي په بس دی وي نه راځي سره ا کبات دي کې پې د بس بیا د واځه سره یې دښتا دا حدیثو کې د دین سیوا خبرې راغلي وي اولائک الذین ذا حق سان دي اشتروا الضلاله چه غره کا وای غصب گمراهی بالهدى فبدلید هدایت کی والعذاب وعذاب وغصب بالمغفرته تبخنے په مقابله کی فوا اصبرهم على النار. جمهور علماء دی کداوی چدا ما فما اصبرهم کی د تعجب د فاردا او دا تعجب مردود د مخلوق تا ای معنا دا وی فما اصبرهم تعجب کی دا سمر صبر د دوی دے عل النار پور بانی ای دی چدا کارونا کیو مالک او خالق د ور وادم کړي نو تعجب کوي د دوی د صبر نه پور څومره کړکره او تعجب کوي څومره د اور ته ځان تیاری څومره د بهادر ګرځول په اعمالو د اور باندې د داما دی آیات مبارکه کی د تعجب د فاروا یادی دیکی داما استفامیم علماء و ذکر کرنی دا ایو شیئن اصبرهم علی عمل اهل النار کم یو شیئن ما استفامیم و معنی توبیخو کم یو شیئن چی دی صبرناک گرزونی پا غربانی یا مانا کیا دا نمانا بنای فما اصبرهم علالنار نشت دے صبر دوی پاور د جہنم دور وصوک لدی دنیا پاور شوک صبر نشکولے ندا خیرت پاغی بس صبر کی یادی دے کہ بعض علماء دا سیکر کری چھ ما موصول دا او اسبار فعل ماضی دے داد دی مو مائے موصولی دا فارس اللہ او دا مجموع مبتدارا او خبر دی دے کی پٹ دے وی ہر غشے چی دی صبرناک گرزولی دی مور خبر محضوفو اغدیر ناکاروے فما ہر غشے اسبرهم چی صبرناک گرزولی دی دی پور اغدیر ناکار شیرے ذالک اشارہ و دی مجموع و مخ کی سیزنو تا ذالک آید دی دا اور پا خیٹو کی اچھول چیوی مایا کنون فی بجونی من لنار او ذالک دا دی سر با اللہ خبری اولی نکی ذالک دا دی با اولی نفا کی او ذالک دا دی دا پار اولی عذاب علیم نے ان الله قدی سبب چې بشک الله نزل الكتاب بالحق را دي ګلې دې کتاب په حق سره د کتاب نو مراد دې کیسو امام قرطبی وی الکتاب یعنی القران اللہ را لے گلے دے کتاب قرآن بالحق کی اے بسوطقی فرشتی آو سرا و فدلیل سرا وَإِنَّ الَّذِينَ آو بِشَكَ هَغَكَسَان اختلفو فی الكتابِ چِ اختلافِ کڑے دے فجنسِ اسمانیو کتابنو کے یا په قران کې ځکه مخکې کتاب کې میا جنسي کتابونه دي یا د مراد قران نه بشکاوه خلق چې اختلاف کړي دي په جنسي کتابونو آسمانیو کې یا په قران کې هیڅ اختلاف کړي لکه ګور فتورات کی دی صالح السلام صفاتو نو يهود انکار کو دارنګ قران کی اختلاف څنګه دی کو قران ته مراد شي ایک کفار او بوی جداد جادو کتاب نه طلب وی اساطیر الاولین یره دا خود په فانو د دروغ کی صحیح طلب وی بل استراه د ځان جوړ کړي وی یقینا هغه کسان چې اختلاف کړي په قران کیا په جنسي آسمانیو کتابونو کې لفي شقاق بعيد خام خادي په مخالفت لري کې د هدايت نام دای د هدايت نډیر لري دي دیدین د صورت درم حصہ شروع کی زمون د مشایخ رحمهم الله د استلام مطابق دیکھی اول د مومن مسلمان یولس صفتون ذکر کئی ابیا د ملک د امن د پارے و سلور قوانین ذکر کئی ابیا د کور جوڑی دو د پارا گن احکامات رسو ذکر کئی لیسل بران ندنی کی تشدا من لیسل بران تولو جوحکم ندنی کی تشدا چوارو ایتا سخف المخنا قبل المشرق پترف دمشرق والمغرب یو پترف دمغرب بانی اگر دا البر ردی دے کی منصوب دے یو قرد دی زی کی درخم دے او دوار قرات مشور دی لیس البر رو یا لیس البر را بسو کی چی منصوب کر دی دا خبر دے لیس الم دوار قرات دی لیس البر را ندنی کی تشدا انتو اللو دا چو گرزوی تاسو جوحکم خلمو خنا قبل المشرق فطرف مشرق والمغرب او د مغرب باندې ا نیکی صرف پيوشي کې هو نه د نیکي نور ډېر کار دی د پيوشي کې باندې کی را باندې دا موږ تاسو وګور باندې شری کی تر نظر وی بس وجه دې کې د کم کار کې لګیا دې وی بس دا والے الا نور چې هغه دی والی وې دا لی وې دي د پيوشي کې بدین را باندې نه د نیکي کارو لري یو خیال سره زموږ ډېر حج کې خدمت وم کول خدمت الله دې روغ رمټ ساتي کو وفاتي الله رب عزت دې ولا بخلو څنګه دې سره حج کې به ماده جامع وینځلې وړې خدمت وکړو او مدینه منوره او مکه مکرمه کې وړې شي حج نه کړو دیو هغه وخت کې شلو د سیوا حج نه کړو نو لوی اختر تا لګي راځي پاتې وي او دې راځي د چاورتي اجي سه وخت حج کړي ویل راغلي دا او خیال سه او دوی دي کی ته حج نه وکړه ویجی بچو سره اختر تیر کوم دا نه کیږي ځکه دا هغه حج راځي چې اوزل فرض او بیا نفلي وی ویلی کی خودش حج ده کلا بچول چرال بچی بی خوشحال شد مسافر دی سرم اختر تیر کنا دلتا وی نیکی گوره پیوشی کی بندوا ما چه بس یو کار تا شو رکڑه تا وی نیکی دارا اکدیر آفا دی فاسوکی گی نن تقریبا هر اڈا لدا سکی چه دادین سکی دی وی دید داره ادین اکو زکا خوا دی خوا کی گیا لکه مسلمانای کی پرېفه او په خبره آسان وا مسلمانای کی او په پریزي بارکته دي څنګه لیسل بران د دې کی تشدا انتو الوجوهکم دا چې واړوي تاسو خپل مخونه په طرف د مشرق او د مغرب باندې ولکن البر من امن بالله یو قاعده د ګوره د نحو دا بیر تشو سب دې امن امن بالله اغا ذات مع الوصف دې نو قاعده دا د نحو چې د ذات مع الوصف حمل فتش وصف باندې کی مع البر باندې من امن بالله واليوم الاخر حمل کی ذی البر کی تاویل وکیلہ وبی من امن بالله والیوم الاخر داغی حمل بفی کی ذی نے کہ بر مصدر نے فمانا د البار اسم فاعل نے جوڑ کو ذی نمزاد مع الوصف جوڑ شو ذی من امن بالله والیوم الاخر حمل بدرش یاد دی کہ حذف د مذاق کرو با سے ولكن البر لكن خاوند نیکی ولكن البر لكن خاوند نیکی من اغسوک دے آمن باللہ نیچی مان روڑ پالنا دالا وجود وحدانیت تسلیمی والیوم الاخر او فرد رستنی قیامت منی دا اللہ مخلو در دل منی والملائکت یو پا ملائک ایمان روڑے چه ملائک شتا دے او دا دا اللہ یو پاک و معصوب مخلوق دے او دمر دیر دی چشمیر بغیر دا اللہ نبل چاہتا معلوم ننے وما یعلم جنود ربک اللہ والکتاب او ایمان روڑ پا جنسی اسمانیو کتابونو بانے چسمر کتابون اللہ پا پیغمبرانو را لگلیو دا ٹول درست و حق دی والنبیل او ایمان روڑ پا ٹولو پیغمبرانو علیہم السلام پردا پینز اوصاف ذکر کر دی تداقی دی صفات و یوسط ایمان باللہ ایمان بالآخرت ایمان په ملائکو سلورم ایمان په کتابونو او پنځم ایمان په ټولو پیغمبرانو دا پنځه صفاتونه د عقیدې دي اوس یو پنځه ذکر کوي د اعمال او اوصاف ذکر کوي وآت المال على حبه ورکوی مال سرد محبت دی مالنا مال ورکوی سرد محبت دی مالنا اید حبه زمیر کی د مفسرین و اختلاف ہے چه دا چا تر حجیره دې کې علماء وي غره قول دارې چې د حبه زمير د غدمان خاون تراجي له ورکوي مال سره د محبت دې مال لا د حبه زمير دې مال تراجي شو بازي د حبه زمير الله تراجي کړي ورکوي مال سره د محبت الله نا خدا غا قول علماء دیده کی مرجوح گرزولے راجح قول لالے چی زمیر مال تراجیرے مال سرے خمینہ را او دے لگئی امینہ کلی چی روغ رمٹی او زوانے اچی کل رسا دی سینی درو رسینا ازن کدن دی شورو دے ادا وقت میں دمرا دفلانی او دمرا دفلانی ادا وقت استا مال پاتے نوے مال لگے خو علا حبی ہی قید پا گران غیر نن قدر کی اس پا بنگلو پا مالونو جی دادونو بہنے سکے دیتا کمال البروی اگر خش عیسا پا دی مال کی چیتولو کی کم محبوب شیریا دیو لگولو خد ورسر امین علا خدا اللہ پا نم دیور کو گر یو نیکی وی یو پا نیکی کی کمال وی اے لکتا نوی جامی واغشتی او زڑی خیرات کے دا نیکی دا خدا پا نیکی کی کمال نوی تا نوی سادر واغشتو حضور خیرات کے دا نیکی دا خو کمال پھر برننے روٹائی دی خوڑاو در نسیو آشوا نتوی چی غرزو میں آدی او غریب او فقیر تورکا دام نیکی دا خو کمال پھر برننے کمال فی البرسنے اگو ریتا سود سلو رمی پارے اول حیات مبارکا دیتا کمال فی البروئی آیات دے بہن میں نمبر دے سلو رمی پارے لن تنالو البرر حتی تنفقو مما تحبون هرگز نشی رسیده پنی کئی کی د کمال مرتبه تا حتا تنفقو تردی چول گوی مما د هغ مالنا تحبون چتا خدا غی سر بنا ساتئی اے پٹول مال دی نظرو کو پٹول جیداد دی نظرو کو رچی کم در تا پٹولو کی غورخ کاری دو نو آغا دی دا مالک پا نمور کو دیتا وی پا نیکی کی دا کمال مرتبی ترسیدل او صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اول مخاطبین دا قرآنو دی آیات دا نزول سر ہر چا قتل چی کم مال پٹول و مالونو کی خوخو نا آمال دا اللہ پا نم خیرات کو دیتا کمال البروئی لکو گرئی جدی او مثال اتوشتم افارکی ذکر کرے سورہ حشر کی دیتا وی چی دمال سر محبت دیو تاور کو دیتا کمال فی البروئی دسورہ حشر نہم نمبر آیات گرئی اگد آیات دے دی جملی لو گرئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اِذْنِ مُؤْمِنَانُ كَامِلَانُ صِفَتْسَنِ وَرَكَيْ قُلْ رُنَا مُسَلْمَانَانُ فَقْبُلُ زَانُنُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگر کپدئی سخت لگوی زانِ اُگِ فریقو قُبُلگِ مُرْقو د ته کمال فل چې ته پور شو ورکه دي کله او یو کمال فل به خپل د نار تیره قبول دې موړ کو ولو کان بهم خصاصا اگر کلی پدای سخت لگا ومن یوقا شح نفسه هر هغه څوک چې بچ کړی شو د بخل د خپل نفس نه فاولائک هم المفلحون نو دغه خلقم وی کامل او مکمل کامیاب دي لکه وګورئ دغه شان سورې د هر کمرازی دته کمال فل بروی او الله د تاریخ په ځای د بندگانو صفاتونه چې کوي نو دائم فقې ذکر کړي له سورې د هر یو کم دیرشم فارق راځي آیات ګورئ دا غي اتم نمبر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا دامو منان چې جنت تبجي دغه صفات سری ويطعمون الطعام اې دا ماشومان دې تر سنبال کې ده نو کې ستمو هغه شي کوي دا ماشومان دې تر باندې کښاله ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام او ورکوی دی طعام على حبه سرد محبت دی طعامنا مسکینا غریبتا و یتیما یتیمتا و سیرا و کیتیتا اید مسلمانانو پا کیت کی با کافر لگا دا بدر کیتیا نو اخفل بینارا تیرولا و کیتی بے مڑولو دا دا اسلام و مخبول اخلاق دی ولې خیر خیرات یوازې په مسلمان نه په کافرم کې هندو دی گاوندی دی زمي دی مور دی کو سکھ دی بل کافر دی دا اسیر به کې دی به اکثر کافرو د زکات نه علاوه دا نور خیراتونه په کافرم کې اپ کافر مړولم تا ته اجر ملایوي ويطعمون الطعام ورکوي دی طعام على حبه سارا د محبت د دې طعامنا مسكين او يتيم او اسيرا مسكين تا او يتيم تا او اسيرا او کې دتا د زمير راجي دې د حبه مال تا اخر ور سره مینا د اخر ور سره محبت دې روغ رمټي لکه حديث پاک کې مراغلي غور خیرات سره چې تا خیرات کو تروغ را مټي مال سره دې خیرسته خدا الله په نوم دې ورکو ورکوي مال سره د محبت دې مال نا ذوال قربا خپل خپلوان او تا رشتہ دار دې خپلوان دې واليتاما يتيمانا نتا والمساكين ومسكينا نتا يتيمانا نو له ورکاي والمساكين ومسكينا نته ورکاي وابن السبيل ومسافر تا وابن السبيل معنا ومسافر ويدتا وابن السبيل څه کوي چې دلار لازم دي ولي په سفر کې مسافر دے فلا رسیری گی نتاور تسو عامو ورکو سو کوئی دین آغا ملو مراد دے خدای سلی چپ مسلمانانو بانی دی رشید امام شافی رحمه اللہ ویدو ابن السبیل لمراد آغا کس دے جد سفر اراد لری خور سرن فقد سفر نشتا والسائلين او سوال کوم کوتا اے سوال کئ نو غیت دای مال ور کئ زک سائل وا دغ شان دلیگی والسائلين او سوال کوم کوته ور کئ زکات غواڑی خیرات غواڑی تا ته لا سنیو وفی الرقاب و فازادولو دو غلامانو کی وعقام السولاتا او پابندی کئی کمجوات الزکاتا ورگوی زکات حدیث کی یو خبری تسوچ گئی دوی وعات المال دوی وعات الزکات دے مکتو خیل چی بر زکات نیلا وفا مال کی نورم رخشتا قوات المال نہ زکات مراد روات الزکات قلیہ تکرار دے بیا خدا تکرار دے دلتا قرآنم وئی جدل زکات نے علاوہ گرہم فمال کی نور حکنا و برخشتا او حدیث کی مراغلی امام دار قطنی حدیث ذکر کرے دفاتمی بنت قیس رضی اللہ تعالی نحانا دا فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان فی المال حقا سوى الزکاة دا مسلمان فمال کی دا زکاة نیلا وم حقشتا ثم تلا هذه الآیا او بیا سید العالمین دا آیات مبارک لستیو دگور دا وعات المال دا دی زکاة نیلا ومحقشتا او څوک زکات نه ورکړي نو څه ورکړي یو استاد زکات ورکړي او ختم کړي ازو بلو کې بلی ته به جما زکات ختم کړي کوم ورکیږي ورځي شو دا زکات نه علاوه هم استاد مال کې ورته واتل مال یو واتل زکات رسو را روان ورکوي مال سره د محبت د مال لا خپل خپل وانه ته ورکړي او دا مال ور خپل خپلوانو کې شوک وګړي بیمار دي د ځینې وخت ګور د اعمال ور خپل مستحب یو ځینې وخت ضربان لازم دي اې هغه بچی نار دی هغه نار دی د دې وخت کې ور خپل لازم دي لکه ګور مسلمانانو باندې آفت د کارونم بندي اوس دا هغه بچی نار دی نو دا وړ تش صدقه نه د پتا لازم د چې ولا ورکا ول یتام او یتیمانو تا ول مساکین او مسکینانو تا وبن السبیل او مسافر او تا وسائلین او سوال کوونکو تا سوال ځنی وخت کې دروشوی د سوال کوي ورک ورتا ازنه و ګور باز خلکو سوال عادت ګرځولې خو تا توي رټه ماګر ک سوال کینا وسائلین او سوال کوم کو تا وفر رقاب او فازا ذولو د غلامانو کی وګره کاتل مال نا زکات نه علاوه مال وی دو غلامانم فیزادو لشی او که مراد وات زکات رسرا روان نه نو بیا در قاب نه مراد و مخاطبو لوی مخاطب تا زکات نور کولشی واقام الصلاۃ او پابندی کوي په بوجوانه وات زکات اور کوي زکات والموفون بعهدهم پوروالے کئی پخفلی وادی اذا آہدو کلچ وادو کی اگر کو وادد کافر سر را خود اللہ حکم دے چی کافر سر وادبم پورکے والصابرین دا والصابرین دیدے کی منصوب دے ندا نصب بنابر مدھر ایو امدہ السوابرین ویزد صبرناکو تاریفکم صبر کئی اوزد صبرناکو ستائنکم فی البعثائی پا وخد تکلیف دمالونو کے ودورا او پا وخد تکلیف دبدننو کے وحین البعث او په وخت قتال او جهاد کې د کافر شراب ور پنځه صفات د اعمالو په اعتبار ذکر کړی او وی وات المال ذم واقام الصلاه درم وی واعت الزکا او سلورم وی والموفونا بعهدهم اذا عاهدوا اپنزم وی والصابرین فی البعثائیں والضراء وحین البعث لذا پنز صفات دا اعمالو پہ اعتبار شول او اغا پنز دا اقائدو دیمانیاتو پہ اعتبارو نو مجموعا لس صفتو نشول او دا فی البعثا والضراء وحین البعث کی دا دباب دا ترقینا دے دا شدیدنا اشتا ورد دا مال تکلیفم سخوی او دا غی دا فاسا دا بدن نے او دا غی بیماری دا فاسا لوی امتحان دا جہاد دے چی نفسو نفک شیدان کی ز صبر کوم دا مدحک ان کو فی البعثا چی دی پا لگو تندو او دا مال پا تکلیفونو کی صبر کئی وَدْوَرَّا آو پا تکلیف دا بدنونو کی بیماری دی وَحِينَ الْبَعَثِ آو پا وقت دا قتال و جہاد دا دشمن کے اید اللہ پلا رکی پا جہاد سبر دے اولائک الذین دغلسوا صفتن والا حرکسانی صدقو اے دی رشتینی دی پخپل ایمان کے او کدی وی چھ مونگ نیکی لٹو نصدقو فی طلب البر او صدقو فی ایمانہم دی رشتینی دی پخپل ایمان کے او دی رشتینی دی دنی کئی پلٹونو کے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ او دَغَخَلَكُمْ دِوِي تَقْوَى دَارَ وَفَرِسْگَارِ دِي چه دا اللہ دا عذاب نببشی ذکر دی دا اللہ وامر منی او دا اللہ دنا فرمانو نزان ساتی اے دا یو جامع آیات دے تور دینی پر یو آیات کرا جبکو دیو جن مفسرین وی هذه آیت عظیمة من امهات الاحکام ویدا یولوی آیات دے اد امهات الاحکام ندے السمر سمر دینی خبر پدیو آیات کے راج مدی بلکہ کتول قرآن بان نظر و کئی نجمالا ندر سیو آیات کے راج مکو ادا دی کتاب موجز ادا ندی سوئی من امہات الاحکام جامع آیات دے طول دینی پک رابن کو دا لصفات دی دا مومن مسلمان دا پارا اس دمن دامن دا پارے اسو قوانین ذکر گئی یو دا چچا ظلم کو زیادے اوکو نو دا قانون شری مطابق دیدتا سزا ورکڑیشی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو کتب علیکم القصاصو فرس کڑشوی دا پتاسو برابری کول فی القتلہ فوجل شوکے الحر بالحر ازاد کچر قتل کن دیب بوجلشی فبدلد ازاد کی والعبد بالعبد يوم ريب فبدل دمريك والانثى بالانثى او زنان بي فمقابله زنانك دي کلا کو تی په معنا د الزما او د فريدا ده وای فرس کرے شه د پتاس او قصاص د قصاص معنا سوا نو لمای کرامو د قصاص معنا دا کړي ايو فعل بالانسان مثل ما فعل د قصاص معنا یو سړی چې سړی هغه شان ورسره وکړي د قصاص تعریف سو ان يفعل بالانسان مثل ما فعل یو سړي سره داسې معاملې او کې لک سنگ چې د کړې دي څنګه چې کړې هغه شان معاملې ور سره او کې داد قصاص معنا وا چې څنګه کړې هغه شان معاملې ور سره او کې او القتلا جمد قتیل وا فرس کڑی شوی د پتا سو مساوات او برابری پا وجل شوکی وی حربد حرم خابل کی عبد دا عبد او زنان دا زنانا امام شافی رحم اللہ مسلک دے دی آیات دا وجنوی جلا یقتل الحر بالعبد ویزاد و دبرئی مقابل کی نشی قتلولے او دا احناف و مسلک دارے چی قصاص پجاری کی گی بین الحر والعبد اے حر بم دا عبد مقابل کی وجلشی اید پار دلیل دیو گرئی آیات دا سورہ مائدی سورہ مائدہ کی رازی گرئی فغم فارکی سورہ مائدہ او غورئی آیات مبارک او غورئی په زم سلوی ختم نمبر په زم سلوی ختم نمبر آیات دے وکتبنا علیہم علاوہ فرسکریو مونگا پدی اهل کتاب او بنی اسرائیل فیھا پدی تورات شریف کې ان النفس بالنفس چی او نفس کرا فاسدو بلی وجلو نو دے بقتلو لشید دی نفس مقابل کی لنفس حر تم وی عبد تم وی او مذکر تم وی مونس تم وی والعین بالعین وسترگ بی پا مقابل دسترگ کی والانف بالانف پوز بی پا مقابل د پوز کی والاذن بالاذن وغبي بمقابل وغكي والسن بالسن غاخبي بمقابل غاخكي والجروح قصاص او نور زخمنا مخاوندان د مساوات دي او خاوندان د برابري دي الحر بالحر او دې کې علماو لیکلي وې دا الحر بالحر ذکر وې د بازي خلقو په زمانه د جاهلیت کې دا طریقه وا لکه اوس د بازي پښتنو دا طریقې اينه څه چا غلام وژنې اوس باندې دې بدل کې اشد وژنو او زه یو په بدله کې بدو وجل یا باز دا سکه چې قتل یو کړي خو بل بي ګنا په دي قوم او قبيله کې دا زمخه سړي هغه سي به سو وجلو زکه وي حر به حر دا جنه چې ترې جذبه د غلام مقابله کې شکو مزاج به وجنم ايره زمونه زنانه وجلي زو په کې سړي وجنم لدا خود جاہلیت خبر آوا وی سچی چاکڑی آغا سربا غکار کی او دا سے بنکے چت دا حد نتجاوز کے فمن عفی له من اخی ہر غسوک چی مافی اکڑے شو دتا دتا رفا درور ددنا دا دیرور نسوک مراد دی نوولی و دم دی مراد دی ده مقتول وارثان دی ایوی جی بس منگا دا قاتل ماف کو دویم اخیهی نا مراد دا غو جلی شوی دی چالا چی مافیو کریش و من اخیهی ده طرف درور د دنا چی غو مقتولو شیعن دسشی اے وارثانو کی وارث وئی جز قصاص نالم بلکی زی معاف کوم او دزی مقابلہ کی دیت اخلم فاتباع بالمعروف نتابداری وید شریعت مطابق وادا ان الیه بی احسان او ادا قول دی دیت وید تپ خیست طریقی بانے اے معافیو کا ندید مقتول دی وارثان تو ایلیر غٹکار دی وکا گورا معافیو کا اوس به تنګول نه کې چې کوم دیت په کې خودلی شوي نو د هغې د نیټې پورې انتظار بکې زه ډېر مال په کې کېښودی شو نو دی یک مش نه شي ورکولی وایي دا به کال کې ورکې دا به دوه کال ورکې ورکې نو دله وایي فاتباع بالمعروف تابعداري به د نیکې طریقې مطابق ګوره دله وایي ته به د نیټې پورې صبر کې او هغه قاتل توي واداون له بهسان ورقول ويدي وارثانو د مقتول ته په خاصه طريقي هغه توي ګورماف هيږي نوسبه په پیسو کې ټال مټال نه کې بلکې کمنه ټچ مخرر دا نو پکار دا دې چې دا ویني مخي ورکی ور نه پليټه ورکی ذالک دا حکم مذکور چې عفو ورالا اے قاتل معاف کو او دا غی مقابله کی سدیت او پیسی واغسته تخفیف من ربکم دا آسان خیادا دا طرف دا رفستا سنا ورحمت نو دا یو رحمت دے دا سانتیا دا دا طرف دا رفستا سناو دا رحمت دیت اس دن وقت بعد خلقو عادت دای صلح مکا روغ مکا او دا غید پاس بیا سکی بیا دا غید پاس قتل کی وی فمن اعتدا بعد ذالک چاچ زیادیو کو پس دینا صلح و روغ و شودیتی و آغستو ابیا را پاسی او هغه قاتل ته وارثان تکلیف رسي فله عذاب الیم ند د پار بوی عذاب دردناک دی عذاب الیم د سم راضی چې صلح او شو ارو او شو الا غیر پاس نقصان رسي نو بازی وی دا پا خیرت کرا او د غنو سلف و ندا دی جدا پا دنیا کینا او دنیا کی دد سزا بیا سزا بیا یقتل لا محالا ولا یقبل من هدیا روغ نفس بیا قتلو کو لدیب خامخا قتلو لیشی او ددن بدیت قبلو لیشی نگر عذاب علیم بارکی دو تفسیرون علماء کل سو کوئی دا دنیا سره لگی چی یقتلو لا محالتا ولا یقبلو من هدیا دیو خامخا قانون شریقت لئیم او دن بدیت ناخلی یا عذاب علیم فاخیرت کریم ولکم تاسد پار اے مسلمانانو فی القصاص فقصاص شرعی کی حیات یولی جنب یاولی الالباب خاندان دعبلنو لعلکم تتقون دید پارا چتاسو یری گیدنا حق تلنا د یری د قصاص نا قران قصاص کې الافلام دا حد ده مراد چې قصاص شرعي ده او حیاتم کی تنوین د تعظیم د فارغ ده الا قانون جوړ کړی دی چې ژوند ده دې ته ژوند دی او بھائی وای حیات په دې ته واروي چکه قاتل لفظ اولږي چې ما قتل کو نو قانون د الله د ما بخا مخا قتل د تو خود مریض رو ولا ورکا او قتل لکای د کاغه لفظه د جما کو کې شاسن قتل ای د ګور دي کې جوان دراغه او مرتبارا یو دا مقصد یادا ګور د جاهلیت په زمانہ کې بداش لکه سم پښتنو کې جهالت ده ناغی کی یو قتل شنو اور پسی بلو شو خبر شنو دیر شو دیتو رسیدہ او قصاص سرے کچھ دی قانون شرعی او چا قتل کرے او دے دی اللہ دی قانون مطابق قصاصاً قتل شو نگر دی نور خلق لجون ملاو شو قتلونا پک لک شو او قصاص پدید ائمه اتفاق ده چې بخپل وسو قصاص ناخلی بلکې د قصاص حق دا د خلیفہ او د بادشاہ په لاسو کې ده ادي کې څومره کې حکمت ده ایک خلیفہ وی بادشاہ وی او د قصاص اخلي او بچ چې قتل کړي او بدله کې مړ کی اور د دشمنی بل شویو او بده راوغه سیواله جوړې په مرشو ا کته نه وای نو پښتانه قاتل په دې پاتې شنو په کې وړکی نور وړکی خبره ډېر پریشان شي ذکا وی ولا کوم تاسو د فار فی القصاص په قصاص شرعی کې حیات ژوند لوی ژوند یا اولیل الباب اے خاوندانو د اکلنو لعلکم تتقون دید فارا چتاسو با او یری گئی د قتلنا حقنا د یری د قصاصنا دیکھو دا اول قانون کچا ظلم کو ملک قانون شرعی او دنه انتقام واغستې شو نو دې سره به امن راشي کوم ملکونو کې چې قاتل قتلې ال ته قتلونه کیږي لکه تاسو سعودي عرب لوګوري ال ته شرطه پکلونو کې به شرطه شو نه حق قتل کوي لکه قاتل یې بالکل نکړي تر څو جوارثان به معاف کړي نه ال ته خلق قتل نکړي اکمو کې چې قانون شرعي دښتا نو د قتل و قتال یو بازار گرم نه د رسو آیات کې دا وایي چې ملک والا امن راضي چې تقسیم د مالونو د ورشي د قانون شرعي مطابق اے یو کس مرشو پلار مرشو نو د قانون مطابق د دې بیبي خزه سمره رسی د لور سمره رسی ا د زامنو سمره رسی بجنګ ختم شو ارچا له الله د قانون مطابق برخه ملا او شو د فساد ختم شو که یو ورور سره کابو کړ یارو مشوره او کج ګرفند له بس شه نو ورکو نو بجنګ پر زونی بدمنی د ظلم بازار ګرم شو کوتیبا علیکم فرس کڑے شید پتاسو اذا حدورا کلچرا حاضر شی احدکم الموتو یو تاسو تا حالات دمر ان ترک خیرن کبریخی وی سمال نپد فرس شید الوسیعت وسیعت للوالدین مورپلارتا والاقربین او خپل خپلوانو تا بالمعروف شریعت مطابق حقا علی المتقین لا خبر حق د پرزگار باندې دی آیات باندې ځان پوهه کوي دا حکم په ابتداء د اسلام کې او د میراث د آیاتونو په نازلې دوه دا حکم منسوخ شوی دی دا د غنو صحابه او د سلف قول دی او نبی رحمه السلام خطبه ویلې او حدیث کراوی وی الله هر چا ته په میراث کې برخه ورکړي نو د وارث د پار وصیت ناروا دی. د وارث د پار وصیت ناروا دی. پس الله هی مثال په تو تخزل وصیت کې الله چې څور کړی وسه مړی نه یو ځیر سو وصیت کې دا خوستا وارث دی. دارنګ دا الله حبیب په خودوی د حجۃ الوداع کې فرمایلیو ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. الله ورکړې دې ارزي حق ته حق دا نو د وارث د پار وصیت بنوي. نګور دا آیات علما او پولیس منسوخ دي. اکم علما او چې لیکلي چې محکم دي دا یو ورسړې تعویلات بعید دي. دې وجه نو علما لیکلي و اذا عام نسخ انکار څنګه لري پکا چې بیا آیات د نسخ نه بچې نو سړی تکلفات بجوړې. بس غوا صاحب خبره دا او چې بس حکمو منسوخ شي. اکثر مفسرین دا ویدا وصیت وارث ته په ابتدا د اسلام کې بیا د میراث پایات باندې دا منسوخ شوه نه. څوک چې وایي چې آیات منسوخ نه دي ناغی آیات مبارکه کې دا سه تفصیل ذکر کړي وایي دا د هغه چا په حق کې دی چې هغه وارث نه دی په سبب د کفر. اے لکه ابتدا د اسلام وو نو بچی به ایمان راړو خو پلار او مور به ایمان نور اوړي. د دې مسلمان بچی کافر مور او پلار وارثان نه دي. ځکه وین ترکه خیر الوصیه للوالدین د والدین یو دي چې بچی مسلمان دی. د دې کې دا حسابي چې دا مور خپلار د کفر د وجه نه د دې بچی د میراث وارثان نه دي. دغه وخت کې هغه وارث نه شو نو کوس ورته وصیت کوي نو خیر ده. اوس کو وصیت ورته کوي نو خیر ده. نو دې توجیه باندې آیات د نسخ نه بچي. حدیث یو وجه وای کچره دغه وجه دی واغستن آیات منسوخ نه دي. فنور وجوهات سرایات سره منسوخ دي. حقا علی المتقین دا خبر حق دا په متقیان باندې. فمن بدله فرغ چاچی بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس داغنه چې وریدو فانما اسمه نو بشپ گناد دی بدلول د وصیت عل الذین فاغ کسانو د یبدلونه چې بدلایې چې بدلای دی لرا ان الله سمیع علیم بشک الله اوریدون کې او په هره وګوره دا وره مو تاسو لوي چې سکه نو وره پجوان دوکا اکته وی جوارو کزن کزن کی بوسیت کو د پزورګونو بچو کی وجرته او بچی چې د پلار په سر کزن با عمل کړي نو څه اډې روحل خدا شکرې باز خلک مړي دی الله دې ټولو بخي باندې وی ته غوا شما د از مکه او دا غل اور کړي دامې مسجد او مدرسې له اور کړي او چې پیروستو اولاد نه هسته رست و اولاد پاغی ناس یا اغزر ویلی و ندت شرک جوڑی کی وی گئی بخم ربانے وصیت بدل کو او اکثر بی علی ملے کی مشہور خبر ادھا پختنوں کی و و پلان مړ کېدو بچی راجه مکل وی په پلاني می دمر دي ټول روزو ذکر کو په پلاني می دمر قرض ادا دمر قرض بچی دیو نکل د به وی پلاني راواله دمر دي د پلاني دمر دي بچو یو بل وخت یوز د بابا د ماخ کار نه کوي دې په خبر بیا باندې لیوانه د مرز نه مخ یو خپل پلان سره هي لیوانه یو سې د ماخ کار نه کوي بچ چون کی وصیت بدلی گی ذکر وی فمن بدلہو حرغ چاچ بدل کدا وصیت بعد ما سمعہو پس ددین چی دیو آوریدو فا انما اسمہو نو بیشک گناہ ددی بدلولو علاللذین فاکسانو دیو بدلونہو چه بدلوی دی لرا ان الله سميع عليم بیشک الله اور اذن کې او په اړه ورباځي کارونه د مرګ نه مخکې کیږي پنا په هي کیږي هو نا پویو زرنه ده د سړي په خیرت خراب شي د بعضی زنانو درونو سره برخه ده دا پرونو مناځاړي رونا ورن روبا او د یو یزم لکه په سبب مدهي تنګي را شي چې سشتام او ګوته درته ولګو دغه دې خپل وارثان څخه محروم کړي الله د دین لمر نفس د دې په مال کې د دې وارثان ته وبرخه ورکړو ادا را پاسې دا غي محروم کړي حدیث کې راغلي چا چې وارث د میراث نه محروم کو الله او زوی در رحمت نه محروم کړ د داوی لري ما فکرو کو ازار اور ته ورسولو اباز رور اور عرب څوک خپل پاپو خپل خور جهنم ته ورسول بچی په محروم کړ او پاغه غلط کارو کو اے بس الله چې قانون جوړ کړی کافر کړ استاد مرد نه پزې چې چاله ور کړی نو الله خپل دې څه خپويږي چته وی دا به محروم کوم او جلا چاله نه ډول کړی ته پسی بدی کولو کوم دزلې وحزن کدن کې باز کارونه دا فل کوی روې دې رب ډېر نره خزاو ګورو روو په ځای سره ودی کړ اے اور ته رسول دا دی وی دې ته تکړه خزاو دا ځنی وخت نه پوهې دې وځي دې کې یره سبب موږ نه بچی نه ما څنګه ورو لوې راشي چې اوسنه مو به غمکم دې سنانا ځان تخپل خیرت خراب کو وارثان دې میراث نه محروم کل الله حبيب وي چا چې وارث دې میراث نه محروم کو نذب تخپل رحمت نه محروم کم فمن بدله بعد ما سمعه اکل دا سی بازی مرگوی مشوره تراشی بازی بچه نافرمان ای نپلار وی جرده زدی میراس نمحروم کو نزو مولادا مشوره رو موامجستان ونی اتا محروم کنو سبا مگورا دا زامن بدیو بلوجنی سو جره محروم کنو و نوپک را کنی را بل بمڑکای افتا بخار یا اخبار یا خلق بروان لانت وی به بچی و جمول بس اردو که ولی منز که ما چا نا فرمان اگه بس اللہ نے پریزا محرومہ کوئی ازکا بچی اپلار نمالی رور بس او منی کیو سر اپلار تلا سا جائی نو رور سا شیری نا سباب امی اخفلکی او بل بڑکی اخلق وی جگور اپلار ورن سبب دا قتل و قتال جوش ان اللہ سمیع علیم بیشک اللہ سمیع علیم اوریدن کے اوپو حلے اتا غشانشی بھی اوکس اس وفات تے اللہ بھی بخی نیک سرے ہو عرصہ کی بھی ماں سرم مشورو کو یو زوی لے گندہ و خراب نمالے میں کدیز محروم کم نمالے سبا بیانور بچی ملکی ناغ محروم نکو خدا لے جی غٹونو نے برخ ایسارا کئی خیرون اواری او کچر دپا سیلی کلی نوی نبیا بیدئی بڑکول نوزا خیر کو غاڑی کنا ورد دی مال دو جنا خلق سورا سورا کارو نکن ان اللہ سمیع علیم بیشک اللہ ریدن کے اپوہ دے دیانا دیانا